الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم دا سورة شورى دي سورة شورى ورتزكوي جرست بكرادي وأمرهم شورى بينهم نداغي دا وجنة سورة شورى وي بصفات المؤمنان وكرازي داغينا د مخ کی صورت نا نازل شوه دم پس دغه صورت حامیم سجدنا او د مخ کی صورت سره ربط واضح او ښکارا دی هغه دغه چې په مخ کی صورت کې د بعض شبهات او اعتراضات د دغه وکړه نو په دې صورت کې هم بعض اعتراضات ته مشرکینو هغه به د پکې یو اعتراض په پاغه کې دا وی خوصو واضح اعتراض به وکړي چې دوی به وایي مونږ تاسو کنه منو چتو انکا مبتدعن فی دعوتکا تپد دعوت کی یکی آواز او تا دزان ندا دعوت جو کردی نو یو اعتراض بردوی داوی دویم اعتراض بردوی دا کئی چه گورا پا کتابونو کی پا بعض کتابونو کی تا سر آستا دا خبر خلاف مسلشتا خوشوی نو دا آقی جواب بورتا کئی اغا برازی پا لسم آیات کی درم اعتراض بردوی دا کئی چه منگ تازه کن منو بعد علماء ستا خلاف دی ارستا و خلاف خودیر علماء خبری کن منگ ده نمن دا دری شبهات پاس نور پیش که خدا مکه دعوت تیغا یو تقریر داروان دی خو اگه تقریر سرسا بعد خبری سی واسی گی او سر اگه شبهات و جوابات و سرکی خو پا صورت که با ورسرا دا خو دا یو طریقه سر ربط شو بل ربط دا دی چه پا مخ کی صورت که تیسا نوریهم آیاتنا فلافات منگتا است دلائل دا قدرت دی خلق و تخلو فا آفاقو کی و فی انفسهم نوزتا وی کذالک یوحی الیک دا وحیم کی گدام دلیل دکنا دا وصر چکم دن دا امنی بل پا مخکین صورت کی ورتوی ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فی موسی علیہ السلام تم دا سی شریعت ورکرشو ندلتا وی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی د پینزو پیغمبرانو تذکرہ وو کی سرور پیغمبران نہ بدلیل تسلی ذکر کیو تا تے تسلی شا دا مسئلہ کم دنو آغا دا دعوت صورت صدا دی صورت کے ولد دعوی تا سو احدا کوئی خیال کوئی لکتے دا دعوی دی صورتن خو مکرر راضی خود دی صورت دعوت دا غلگا دا غلا نہ ویدا آغا دعوت دعوت صورت دا رد و شرک فی التصرف یاد دیو تا شرف پی تصرف چی میں تا اصولو که ویلو پا تا شرف پی تصرف رد کئی خواه خو شرف پی تصرف بیتاس تما ویلو پا دو قسمو یاد دی در تا تصرفو پا نظام تکوینی کی او تصرفو پا نظام تشریعی کی دو قسم نظام دی تکوینی نظام کی باران اغور ری مر اغرا خی جئی شپا اغرا ولی و رد اغرا ولی با بیمار کئی دی آغا جوڑای دی آغا رزق آغا در کئی دا نظام تکوینی دی نظام تکوینی آغا نظام دی دیائی در تویم چستا پکی حس اختیار نچلی گی پرش ماتا سرین اصول با انشاءاللہ و درست طول تکراری گی نظام تشریعی آغا نظام دی ملگرو چه پا آغی که بنده تا اختیار ور کرده دا عمل چه خواه خده دا ننی وی منا کنی منی میمن کو انا اعتدنا للكافرین سعیرا وریات تا ته بیا الت برازی دا اختیار مطلب دان نه څنګه ته بس بیا مختار ک په خپل خوا خدای سره کول تا ته بس نه وای نه بیا با الت دی بیا جهنم دی بیا جنت ته کدی منلیو جنت کدی نو منلی جهنم دی ته نظام تشریعی وای سو سو نظام تشریعی نظام تشریعی ته مونږ او تاسو پښتو کې قانون او نظام وای پوه شو کنه د قانون او نظام نو دا شرف دا تصرف دو قسم لري الله یو تصرفات کی په نظام تکوینی کې پاغی کو سره څوک شریک نشته دغه ورخه باران را وری یا غیره وری دانه چې بل څوک سره په یوه کومک کوي نه نشته دی بیمار اول او جوړول او رزق ورکول په دې کې دا هغه سره څوک کومک کومک کون کې مددگار و سره نشته دی نو بل جانب تراشا بل جانب چې کوم دې تصرف سره تصرف پا نظام تشریعی کی نظام تشریعی چه ده قانون آغا دا خیرالی کی نو قانون که آغا ورد دان سر بل سوک نمانی بل سوک قانون جوڑه آغا غطا قابل قبول نده او آغا مردود ده خواه انسان که راپاسی او دا اللہ دا قانون خلاف قانون جوڑ کی نو دغا اللہ تعالی رد کی نو پا دغا دوال و شرکونو بانی پا صورت که بارد دوی خو کلا با یو جانب ذکر کی خو عموما چه شرک فت تصرف په نظام تکوینی کې رد کړي نو هغه به اصل کې دلایل عقلیه براوري او هغه به اصل کې ویده دي لپاره چې رد شرط په تشریع وشي خو دواړه جانب ذکر کړي یو خو شو اگر چې به تور دلیل راوري خو کله به تور دعوه راوري ځکه چې په دې اول کې چې دا کوم دلیل راغلی ده کنه رد شرط په تصرف شوی دی نو دای به تور دعوه راوري دی له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم دا رد شرط په تصرف دی ښکاری خو دلیل خو دا به تور دعوه ده ښه دا داسې کی سره په دې صورت کې بلاد واړه جانبا نو کله به رد کی او د دې دوالو شرکونو اے د دې دوالو شرکونو درد د پاره با اصطلاح کما استعمال نو کتا څو خیال کړو په شرک په تصرف کې ماته استلخ الفاظ ذکر کړو ها هغه لس الفاظ کوم ته په شرک په تصرف په نظام تکوینی کې ذکر کړو سمره ته ذکر کړو په نظام تشریعی کې په نظام تشریعی کې ځان تلسو او په نظام تکوینی کې چې کوم درد د پاره الفاظ راوړي کله لام راوړي او کله ملک راوړي کله مالک راوڑی کلا اثر راوڑی کلا ملک راوڑی اغا الفاظ اثر آیات چوسو نو دا الفاظ دی ذکر کول چه پاغی طرح بی رد شرکو فی تکوین او رد شرک فی تشریب کولو دل تکم لفظ استعمالی التما ساختیو لفظ استعمال کرو لفظ دا ولایت لفظ دا ولایت دا نظام تکوینی کم کدل ترد کئی نو پا لفظ دا ولایت سرے کئی چه ولی اللہ تعالی دے کار چلون کے کارساز ولی بمانا دا دوست سرانا دے گوارے ولی بمانا دا کارساز و نظام چلون کی سر اللہ دے او کپا نظام تشریعی کے رد کئی دا غیر پارم لفظ دا ولایت استعمالی نو دیکھ با اس بار دا ولایت کئی اللہ تعالی تا او نفی دا ولایت پا کئی دا چانا دا غیر اللہ نا چه غیر اللہ اولیاء ندی کارسازان او نظام چلون کی ندی او اللہ تعالی ولی دے او کارساز دے نظام چلون کے دے نو دا برا تا ذکر کئی دوار جانبا کلا ولایت پا نظام تکوینی کی کلا ولایت پا نظام تشریعی کی اللہ تا بے ثابتی دا غیر اللہ نبی نفی کئی بس دا غیر توحید وینو اس چه اللہ تعالی تا پا نظام تکوینی کی ثابتی نو آقا برای چی مختلف آیات وی مارن تراجمه کری دی چلورم نهم یولسم دولسم نلسم اتویشتم یوکم دیرشم دو دیرشم یوکم پندوستم زکا میتا دولا را پتوی که نا در میره تووی چه دا بیا مطلب وقت لگی نو که یو یو راو باتی نو دا دی که برا تثابتی چه بیا چه رازی انشاءاللہ زبا پیر تا گوتا گدم چه داشو نو دی که برا تثابتی ولایت دا اللہ تعالی یعنی تصرف دا اللہ پا نظام تکوینی کی چه اللہ تعالی متصرف تے اللہ نظام تکوینی چلی بیا دا بل جانبو نفی دا ولایت دا غیر اللہ نا پا نظام تکوینی کی شپگم آیات کی چه بل سو کارساز نیشتر زجرون باور کی نهم آیات کی یو جیرشم آیات کی سلور سلو اختم آیات کی شپک سلو اختم آیات کی پا دی که برطا نفی کی دا ولایت دا غیر اللہ چه اللہ تعالی ولی دے اللہ نظام چلی بل سو که نچلی دا خو نظام تکوینی نظام تشریعی برطا ذکر کی دا غیر پارا بی اخفل الفاظ و سر نور ذکر کی کلا لفظ دا وحی براوری کلا بلفظ ده انزال لوری کلا بلفظ ده شرع روری کلا بلفظ ده استجابت روری ده مختلف الفاظ براوری اغی الفاظ که به اشاره دی طرف تی که قانون اغرا لگلی لی داغن بغیر بلسو قانون ساز نیش تره بلسو ده قانون نجوڑی ده اللہ ده قانون خلاف قانون نیش جوڑ کلا با مشرک وی ده با کافر وی نو ده بر ذکر کئی ده ولایت تشریعی جن ذکر کئی ده بیا پا درم آیات کی پا لسم آیات کی پا دیار لسم آیات کی پا پینزل لسم آیات کی پا ول لسم آیات کی پا شپگیشتم کی پا یو پان دوستم او دو پان دوستم آیات کی پا دی که برا تقیی چه قانون را لیگون که اللہ تعالی ده قانون ورکون که اللہ تعالی ده بل سوک خانو بیا بیدا بل جانب داغی مراوالی کنا چه بل سوک نده دا خون ما سرشتا ده نو چه بل سوک نره نا پس فارلتم شپارلتم یویشتم که برا تا دا خبر ذکر کئی چه خان نظام تشریعی چه قانون ده دا قانون بم دا اللہ چلیگی دا بل چابه نچلیگی پا دیس طرف بانه بدا صورت دسی کله با اقوا دی کله و دی قوار دی پتا تا مسئله ثابت ای په صورت کې بیا ما دا د خوش مقصد د صورت اوس راځه درې ما دا غا مسئله تا تجزیه د صورت اله مقاصد ها صورت تقسیم کا پر مقاصد تا نو چې صورت تقسیمه نه پاره کې درې باب دی اولنه باب چې دی هغه تر دیار لسم آیات پورې دی دا غي مضمون څنګه دی نو تر فلورم آیات پورې خو بدرتا پدریم آیات کی بتاکید ذکر کی دا امدیتا منگا دا چکم دا کدا تشریعی مسئلہ بھی دیتا تاکید دا امر الوحی منگو کلو گلو اسطلاح استعمال ہو وچھل استاذان اسطلاح دا تاکید دا امر الوحی خو مطلب دا چی نظام تشریعی دا اللہ پر اختیار کی دا قانون با اللہ ور کی نو اگر پدریم آیات کی ذکر کی او پاغی تر اگر جواب دا شبہی ماتا صرف صورت کی دری ترازات اندی اگر جواب دا شبہی اول نہیں ذکر کی بیا دا آگے نا پس اس باب دا اللہ تعالیٰ تا دا ولایت کی پا نظام تکوینی کی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم دا سلورم آیات نا بیا سشوروشی ترغیب الی التوحید پا دغکی اغا ذکر کی پا پینزم آیات کی داغین پس او دارت اوو چه سبب دا امن فی العالم اغا دے داغین او روش تو بیا زجر ورکی پا شپاگم آیات کی پا اتخاذ الاولیاء خلق را پاسی پا نظام تکوینی کی زان لنور کارتازان نور اولیاء جوڑی داغین او روش تو بیا تا دغوی بیا با دا نظام تشریعی والا مطلبی تاکید دا امر الوحی جمارت اووی او داغین پس با بیا تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا سرد تخویف نہ کافران تا چی نبی علیہ السلام دا مسئلہ بیان نہیں کافران نہ منی پنظام تکوینی کیم دا اللہ خدایان جوکڑی او پنظام تشریعی کیم دا اللہ خدایان جوکڑی دوی جوکڑی اگے نہ منی نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی چھا پکے گا ما دا دغه شان تی وی دا کافر ہمیشہ دغه شان کار کی دا غینہ ورس تو دا ذکر کی تا کافران تا بیا تخویف ور کی تا سو برابر کم بیا دا غینہ پس نبی دا ولایت چی دا اللہ نہ بغیر بل سو ولی نشتا دے کارتاز نشتا دے پا نظام تکوینی کی فاطم آیات کی بیا ذکر کی بیا باز اجر ور کی پا ادغا باندی پا اتخاذ باندی چو دا خلق دا اللہ نغیر شفاعی قہریہ اغیر جو کری دی پا غیبان برد ور کی بیا با تحکیم دا کتاب اللہ دا غدوی مشبہ رالا چنہ تاکتا چی کمی خبر کی یا سریا دا خود کتابون سر خلاف خبر کی ما یو کتاب لیدو او پا غیر کستا دا خبر نو دا خود غلط کی نو اللہ بدا غیر جواب ور کی وما اختلفتم فیه من شی حکمه الى الله او دې کې د نه دا هغه دغه تشریعي دغه خبره امدا فیصله به په الله کوي ورشي د الله په کتاب کې وګوري چې دا خبره هغه سره موافق ده او کنه دا کنه وا غلطه ده کوا نو بس سیدا نو دا بشي بل دا به تشریعي امر هغه امر الوحید دغه تاکید بوشي ور سره بیا په یو لسم او دو لسم کې دلایل د عقلی توحید ذکر کی او دا غي نه پس به شرع الانبیاء چې الک قانون الله تعالی په خوان را لګل دي ټول پیغمبرانو ته شرع علیکم من الدین نو خبرت ذکر کی در دے پر بدغه مسئلہ یو شان یو زل او بل زل دا ذکر کیگی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف دا مقطعات دی محمد ابن کعب قرضی وی حامیم حاجکم دے حکمت دا اللہ حلم دا اللہ میم چکم دے مجد دا اللہ تعالی عین چکم دے علو دا اللہ سین سلامتی دا اللہ تعالی قاف قدرت دا اللہ توی اشارہ دا خدا کو اشارات کی رموز دی دا مقطعات و معانی اللہ تعالی تمالوی دی متشابہات ندی کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم کذالک یوحی کذالک کما تقایدہ ویلے و یاد رتا چ کلا گور دا کاف دے پار دے تشبیہ نیوی کلا کاف چ کم دے پار دے عادت مستمرہ دے اللہ تعالی وی چ اللہ تعالی دا عادت ہمیشہ نے پاتے شویر دے دا شانتی کئی نو اگر چ نور خلق تے وحی کولا اسی تاتم کئی نو کذالک یوحی ہم دا شانتی وحی کئی سوکے کئی اللہ العزیز الحکیم چھو رسطر آروان دائی فائل دے وحی اللہ کئی چھ زورا وردے و حکمتنو والا دے چاہتے کئی الیک تاتا و الالذین آکسانتا من قبل کا غر سلانتا جستانا مخیو جواب دا ورنے شو بھیوشو دیو توی انکا مبتدعن فی دعوتک تدا قبل دعوت کے مبتدعی تا دا زاننا دا دعوت جو کردے اللہ وی وردین مخی پیغمبران تیر چیو دا غویم دک دعوتو ستامر دعوت دے نسنگتا نوے دے نندے جو کردے نوے چوے دے بل چانو بیان کردے نو دا جواب ورکو لہو ما پستا او دی کی ورکو چھ گورا قانون با اگر یوحی الیک چھ وحی کی گتا تا اگر وحی والا قانون با قانون وی دا نور چا قوانین با نمانی دا گو چھو اس بار دا ولایت شرعی اللہ تعالی تا تشریعی ولایت دا اللہ دے خاولی ذکر دلیل پیدا دے چھ تکوینی ولایت دا گدے کنا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پا اختیار کی دے اگر چھ پاس مانونو کی دی و ما فی الارض او اگر چھ پاس مانونو کی دی و هو العلیو اگر اللہ تعالی اوچت دے پیتے بار دا شان سرا العظیمو اولوی دے پیتے بار دا سلطان سرا اللہ تعالی لوی ذات دے دا نگورا ما في السماوات وما في الارض متصرف الله تعالى دي ولي الله دي ولايه تكوين دا په اختیار کړي اوس تکاد السماوات يتفطرن منه ترغيب للتوحيد وكاي وراشي دا توحيد مني کدا نه مني کنه دا اسمان را ورزيږي ګوره ها اسمان په دروازه را ورزيږي دا خو ډیر د شرک ډیر خطرناک شي دي تکاد السماوات نذيرت اسماننا يتفطرن را اوچوي من فوقهن دا بر طرفنا دیکی یو معنی دارا چی در برا طرف نرا اوچوی دکر انسانان پر دنیا که شرک کنی نو جواب داغی داره که بیا خود دلان دی طرف نرا اوچوی کنی اللہ و این خبر دمرا تاثیر کرده دمرا خطرناک خبر دا چی خبر لان دی کی گی زور در برا نبرا کی اسمان با اوچوی دمرا خطرناک دا یا دارا یتفترن منهو دا با اوچوی من فوقهن دا فورت طرف نا د وجه د جلال د الله نه ها الله تعالی جلال له ول ملائکه تو او ملائکی جری یسبحونا پاکی بیان ای اسمان بیا ټینګ ولې د دمر خلق شرک کای الله وی زکه ته ملائکه ته تسبیح بیان ای داغي په وجه ټینګ د چرته د ملائکه تسبیح نه وې زما غصه دمر دا چې د هر سمې ماتول ول ملائکه تو یسبحون پاکی بیان ای بحمد ربهم سره د حمد درف فلنا و یستغفرون لمن فی الارض او بقنا غواړي هغه چاله را فی الارض چې پزماک دی سوکتی پزما کی مسلمانانو لا بخن غواڑی انا مشرکان کی دی من فل ارض کی خواغی ناراضی نو اغی لم بخن غواڑی اغی لخوا بخن بن غواڑی و ما کان للنبی والذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین مومن سڑے بہ استغفار دا مشرک دے پارا نہ غواڑی سنگا چلسو جواب دا اغی دار کی من فل ارض نہ خو یا مومنان مراد دی یا جی عام واخلی نو و یستغفرونا طلب د پردی اچولو کی غفر پردی توئی طلب د پردی اچولو کئی پمینز د انسانانو د شرک کلی من فی الارض اگر چا دا پارا چی پزمہ کی اسی گی اللہ دامو دا خلق دا زمک والا دا شرک نا بچ کے اللہ دا شرک و دا زمک دا دی خلق و ترمینزا تا پردر آولی دا فرشتی دا دعا کئی خوا اللہ تعالی وی خبر شی ان اللہ هو الغفور الرحیم یقینن اللہ تعالی بخون کیوں مہربان دے والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم والذين اتخذوا من دونه اولياء وزجر ورقي فسبان دي چه سوق اولياء ولایت دا تکوینی نظام کی غیر اللہ کا ثابت ہے او نہ کی دا ولایت دا غیر اللہ چه دا اللہ نہ غیر بل چاہتا ولایت نشتر بل سوق نظام نہ چلی او کسان اتخذوا چه جوڑی من دونه غیر دا اللہ تعالی نہ اولیاء کار چلے ان کی دا اللہ نہ غیر کار چلے ان کی جوڑی نو اللہ حفیظ علیہم جواب اللہ کی اللہ تعالی حفاظت کو ان کے دا اولیاء دے دا چے تور توال چے دے نظام چلے اللہ ہوئی دا دے حفاظتن زکم دے غریب دے زان حفاظتن نشی کولے فریق دا چے دے با مطلب نظام چلے وما انت علیہم بے وکیل او نئی تفضیبان اس زیموار چے امام کے خام خارا اوڑے پزورا کمانی ہو دے منی کنی منی ندے منی خطا بیان کوا وکذالک اوحینا الیک قرآن عربی اس بیاوتا وی نظام تشریعی زمان طرف نرے اگر کتاب دے چے مادر لے گلے دے بیا نظام تشریعی تاو تاکی دا امر الوحی وکذالک اوحینا ام دا غرنگی من نوحی اقلی الیک تاتا قرآن دا غلوستلی شوی کتاب عربی ین چے ظاہر مضمون والا دے لتن زر ام القرآن دے پارا چے تو اویرے اگر اصل دکلو ام القرآن اصل دکلو مکلا زکر ورطا ام القرآن وی مرکزی خار دے پدے وجبان دے دنیا دغه د تورن او چت زایده یا وای د دنیا چې اول جوړې دم زکه نو د تورن اول مکه جوړه شوی په دې وجه باندې وتون زیر یوم و من حولها او اویره هغه خلق حولها چې غیر چا پیر د دین دی نور خلقو غیر چا پیر ال ته نږدې خلق به او دا کې اویره نور خلق باندې دا کیږي نه نو داخله دعوت ابتدا وکنه ما تاسو ته ویل دعوت څلور درې مرتبه دی څلور مرتبه دی اولا وانذر عشيرتک الاقرب خپل کورنۍ او قبیله ویلاوا داغینه پس لتون ذرا ام القرى دایبه مرتبه نو بیا پتی و من حولها هغه چیر چا پیری نو سلورم نمبر کې څه دی هغه دا دی چې لتون ذرا الناس و ما ارسلناک الا کافتا للناس مونږ ټول خلق ته وصلی غلې مرحله دا سره په دې ترتیب برادی و من حولها و تنذر یوم الجمع او دې لپاره چې اویرې ته خلق یوم الجمع دا غورې درا جمع کیدونا لا ریب فيه چې نشته شک پر جمع کیدو پر اپلو دا غورې کې فريق فی الجنه یو ډلو په جنت کې او فريق فی السعير او بل ډلو په السعير په اور لمبو والا کې وی اور ګرم کې وي دا دوه خلق په دوه ډلو تقسیم شي ولو شاء الله لجعلهم اس پیغمبر ته تسلی دا هغه غریب خفشی چې ځکه خلق ته دازمره دعوتونه ورکوما او دا بدبخت خلق چې دي دا نمنې د بیان خلاف کوي نو الله وی دا خیر دا خو ستاسو په اختیار کې هدایت نه وي کچرته الله غوښته ویل جعلهم خامخا گردول دیوی دا خلق امتا واحدتا دلی وپا توحید باندی طول خلق با مومنان بی لیکن اللہ دا سے نکی ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتی لیکن داخلی اللہ تعالی اغسو کیوی غالی فی رحمتی پر رحمت پلکی والظالمون ظالمان چیلی مالهم نشتدی غوی لرا من ولی سوک بچکون که دا عذابنا ولا نصیر او نسوک مددگار مالهم من ولی ولا نصیر بیای دا نظام تکوینی که دا غسو کرو دیکی بیار دو کرو چگورا نظام تکوینی که ولی زیما نور سوک اولیاء نشتره نور سوک نشی چلا ولی اولیاء یا خدا اللہ دوستان یا خوشتان خو لیکن دا نظام چلا اون کی نشتره دا مانا امیت تخدو من دونی اولیاء بیا اس نفی که دا ولایت دا غیر اللہ چه نظام تکوینی که اللہ تعالی سر سوک و شریک نشتره متصرف نشتره او زجر ورکی امیت تخدو آیا جل کردی من دونی غیر دا اللہ تعالی نا اولیاء اکار چلا اون کی فاللہ هو الولیو اس بیا اللہ تثابت ہے کہ ولایت دا اللہ دے فاللہ اللہ تعالی چلے هو الولیو اغا نظام چلے ان کے دے وہو یحیی الموتا او اغا اللہ تعالی را جوندی کئی مڑی وہو علا کل شیئن قدیر او اغا اللہ تعالی پاریو چیز بانے قدرت لے ان کے دے تر دی پوری دا اول شبہ جواب کرو چی دیوی چی شبہ دوی اعتراض داو وی تا دا زان ندا خبر جوڑی کری دی دا تی دعوت بل چاندے چلو ندے کرے اللہ وی دا وحی خماتو لو پیغمبرانو تکڑی وایو دویم نمبر دا وحی خمارا عقل امنی چی ولایت دا چا دا کارسازی نظام چلو دا چا پلات کی دی ولی تا دا عقل ستا نمانی چی دا اسمان از مکہ دا چا جی ستا عقل دا نمانی چی مطلب دا اسمان از مکہ دا چا جی او دا شانتی ادا قران ماننے نازل کرے تدیت نہ گورے نو دا ټول دما په اختیار کې لہذا دا دعوت تخوانے دے دا معقول دعوتوں دے دا معصور دعوتوں دے دا منزل دعوتوں دے لہذا دا دعوت اومنے اس د دینه پر دې دې اعتراض کین کہ نا تقوا چې دا معصور او منقول دعوت دے په کتابونو کې خو باز خبر راغلی دي کنا مونږ لی دلی دي چې ستاره دې دعوت سره خلاف دا هغه شو به جواب وکي او دا درته موي چې ښا دا مخبان تفریم دا تفری دا شوا نظام تکوینی دا چا پلاس کرده دا اللہ پلاس کرده نظام تشریعی دا چا پلاس کرده دا اللہ پلاس کرده اس سب دخپل و مسائل و مشکلات و تنازعات و لانجو حل پا کم جا کے گوری پا کم قانون کی بے گوری دا لڑنی کالے پا قانون کی بے گوری کنا دا قوم پا رواج کی بے گوری پا دستور کی بے گوری پا سکی بے گوری اللہ ویتو تو گورا ومختلفتم فیه من شیئن او هر هغه چې تاسو پکې اختلاف کړی من شیئن دا شی اون چې له دې اطلاق د قلیل او کثیر دواړو باندې کیږي نو که وړه خبره وي که غټه خبره وي د حکومتي لانجه ده وړه لانجه ده د روپۍ خبره ده د مزکه خبره ده د غره خبره ده هر خبره چې ده نو څه به وي فحکمه الی الله نو فیصله دا غي بس وي الی الله الله ته بس پارلی شي وي فردو حکمه الی الله فیصله دا غي الله ته یوسا د الله ته به څنګه وړي الی کتاب الله د الله کتاب ته یوسا دا اللہ پا کتاب تو گوار چاگا سا فیصلہ کئی بس پاغیبان فیصلہ اوکا دا یو دا غوشو کانت تفریح اوکا بل تا رکھ تا چه چالا تا دا ویلیو چه ارا ما پا کتاب کی لیدلی دی نو تا و تا ہوا ارا دا کتاب مونتا دیر خواختے خود دا چه دا انسان کتاب با علمانم چه دا انسان کتاب دا اللہ دا کتاب سر مخالف کننی کچر تا مخالف ور سر نو دا اللہ کتاب بیا مقدمی دا انسان سا کتاب باندے نو فحکمه الاللہ فیصلہ دا غیبا اللہ تسپار لیسی ذالکم اللہ ربی دغا اللہ تعالی چرے ولی دو تا فیصلہ اوڑم ذکر دغا اللہ رب زما دے علیہ توکلتو پاغبان مازان سپار لیوے و الیہ انیب او اغا طرف تزراجے کیگم فاطر السماوات والارض اس تردی پوری کلا ولایت تکوینی کلا ولایت تشریعی دا دوار ثابت کل جدا اللہ دے پار دی نو داغی نے پس پہ دلیل اس بل پیش کی چراچ او دا ولایت تکوینی بیا اس بات تے کہ ولایت تکوینی او فاطر السماوات والارض نو پیدا کون کے آسمان نو دز مکو دے بی مثلا جعل لكم من انفسكم ازواجا جڑکڑی دی اللہ تعالی تاسلہ دا خپل جنس نا انفس یاد دی کرن رتا تنف میڑی ریمانی کڑی کمان دا جنس سارا جنسن استاسنا ازواجن بی بیانی یعنی قد استان ان پیدا ومن الانعام ازواجا وجعل من الانعام او گرزولی دی پزناورو کم ازواجن جوڑی اغیکن نرو خد دی ویزرعکم فیه یکسرکم فیه زیادی اللہ تعالی دیرئی اللہ تعالی تاسو فیه پدی زواج کے دا زواج دا قانون چلے پدی سرستاسو نسل دیری گی لیس کمثلی شیء نشت دے پا مثل دا اللہ تعالی باندی حس شیء دا اللہ پا مثل حس شیء نشت دے دا خود مگا قدر بالکل وہو السمیع البصیر اگا اللہ تعالی اریدن کے اولیدن کے دے پدی بانی او سوال دے یارا سوال دا دے سکی سرم دا چا ٹائم ندے خول منتا چا ٹائم ندے خولو لیس کمثلہ شیء نو نشت دے پا مثل دا اللہ تعالی حس شیء و سوال دا دے دا اللہ پا مثل خویس چینیش دا خون واقیده دا خدا قبل دا که یو کاف راغی یو مثل راغی معنی دارا دیه کافم پا معنی دا مثل سر دی مولی سی نو لیسا مثل و مثلی هی شیخون نیشتا دی دا اللہ مثل لرا مثل نیشتا دی نو دی خدا مطلب شو چه مثل اشتا خدا اغا مثلی بیا مثل نیشتا دی دی دا مطلب شو لیسا که مثلی کاف خبر پا معنی دا مثلو سر دی نو لیسا مثل و مثلی هی شیخون نیشتا دی دا اللہ مثل لرا مثل اس شیخ دا اللہ دا مثل مثل نیشتا دی نو مطلب خدا ہے چه مثل لشتا خدا اغي مثل بیا مثل نشته ده وقیده خود زمون دادا چه نده الله مثل نشته ده نده دیسه جواب کیوس نو جواب داغی داده چه گوری یو خدا را بس آسان کار روی کات زاید ده نو چه کات زاید چه نو بس لیتا مثلی شه نشته ده مثل الله لر بس خلاصه شوا بل وی چه نا کات زاید نده چه کات زاید نه مثل بکی وی دا مثلو کل فمانه ده مثل فمانه ده عین سر رازی لکه خلط وی مثلو کلا یفعل مثلك لا يفعل استاغون بفعله دا کار نکه یعنی انت لا تفعل عرب دا وی وی یعنی تدا کار نکه تجرد که تدا کار نکه نو مثل پا مارد عین سرنو لیسا کمثلی شیئن لیسا کذاتی شیئن نشتر پشان دا ذات دا اللہ یو شیئ او تفتازانی پا که وی چه نا دل تکاب پا مارد مثلو سرده او مثل پا مارد مثل سرده نو سمانا لیسا اے داست ما تا گوره گوره لیسا مثلو مثل دا گراند بیا لیسا مثلو مثلی هی شیئن نشت ده دا اللہ مثل لر مثل هیس چه وی دا دین اخپل معلومی چه اللہ لر مثل نشتره دا معنی التزامی مراد دا چه اللہ لر مثل نشتره ولی نعوذ بالله که اللہ لر مثل شی او تا بیا دا اوائی چه دا اللہ تکم مثل دا نداغی بیا مثل نشتره نو اللہ خی بیا اخپل مثل شو که نشو ولی چه اللہ لر مثل شو نو دا غشه دا اللہ مثل شو او اللہ دا غی مثل شو کنا خبر او رفید یو بل سر خودوالا مثلین یو بل سر مثل جی نو چه مثل لی مثل نشتر نو معلوم داد سر چیار دا سر مثل نشتر دی دا معنی لازمی مراد شو وو سمیع واغا اللہ تعالی اولیدون کرے البصیر اولیدون کرے لہو مقالید السماوات والارض خاص دا اللہ پر اختیار کی دی بل دا غیو گو رہے دا بیا جکم دن ولایت ثابتی تکوینی اللہ تعالی تا له مقاليد السماوات والارض خاص ده الله په اختیار کې دي هغه چابيان د اسمان او د زمکه يبسط الرزق خو فراخه کوي الله تعالی رزق لمن هغه چاله رئیس او چې خوکه شي ويقدر تنگي انه بكل شيء عليم يقين هغه الله تعالی پار کس پوي ده نو وي دي هغه الله ذکره چې ګور هغه رزق تنگول او فراخه ول د چا په لاس کې ده هغه په لاس کې دي شرع علیکم من الدين وسرا شبل ګورا دا ولایت شرعي ولایت تکوینی تشریعی اغم دا اللہ پلاس کرے اس نچ دا نمی پلاس کے واقع صدا قانون گرے اس اگر آلی گی دا پخوان قوانین سوک را لی گی اللہ تعالی را لی گی اگورا شرع لکم من الدینی شرع قدر و اظہر مقرر کردے اللہ تعالی و کار کردے اللہ تعالی لکم ساسر پارا من الدینی دا قانون دا جوانا دا دین په معنا ده قانون سره ده حل تکي ده قانون ده جوان نا ما هغه قانون وستا به نوح چې پوخ امر کړه والله تعالی پاغي کې نوح عليه السلام پاغي سره نوح عليه السلام تا ولذي او هغه قانون ده او حينا الیک چې مونږه وحي کړی ده تا و ما او هغه قانون ده وسینا به ابراهيم چې پوخ امر کړه مونږه په نفاس داغي باندې ابراهيم عليه السلام تا و موسی موسی عليه السلام تا و عيسی عيسی عليه السلام تا سمو ورته ویلو ان هغه امر داده ان اقیم الدین چې قائم کی تاسو او چلوي تاسو الدین دا قانون تاسو چلوي دا نافذ کی ولا تتفرقوا فی او د دې پنافس کولو کې تاسو ډلې ډلې مکه گئی فرقه فرقه مکه گئی کبر علی المشرکین او ګران د مشرکانو باندې ما هغه دعوت تدعوهم الیه چې تاسو را بلې تیرا بلې اقیتا کم دعوت چې ته چلې کنا دا د قانون او د نظام دا چې د یو الله قانون وي دا په مشرک سړي ډېر بد لګي بیخي ور په لګي نو که مشرک دې نه پیژندو چې دا دعوت کې بد لګي دو کنه بس ته پوهه چې یاره کار دې خراب دی الله یجتبی الیه من یشا الله تعالی غوره کوي الیه ځان ته من هغه څوک یشا او چې خوښ شي و یهدی او هدایت کوي الله تعالی الیه ځان طرف ته من دا هغه چا یونیبو چې هغه راځي کیږي الله تعالی ته هدایت په انابت موقوف ته ګوره ها یهدی الیه من یونیب هر سنت الله ہدایت نہ کہ چگدا اللہ کتاب نہ من دی وئی او اللہ وئی سن نہ راتہ منی بے نہ نہ چ طریق غفلہ انابت وی اللہ وتا ہدایت کی جہاد خبر تقوا دی اگر پرون تیر سے ہدایت الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه تسمعوا کنا چ انابت دغری چ او ری ہرا وینا فیتبعون احسنه تابیکی کی دم مدلل وینا کما دلیل والائی نہ پاگی پس روانی کی د منیب سڑے وی لکھی گی خدی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اس ددینا تردی پوری دا اولنی باب برابر شو اولنی باب کی ورتا د نظام تکوینی نو د نظام تشریعی د دوار نه دلایل ویل چې ولایت ګور زما دی قانون بم درا لګما نظام تکوینی وغیرہ هم د چلوم پدې کې مراتب شریک ما جوړا وا پدې کې مراتب شریک ما جوړا وا ٹھیک دا